להתחנן. אבל ברגע שיש איזשהו בעיה ואני אומרת לך, תקשיבי לי, אני כותב את תקוע, תן לי כמה... אבל תקשיבי לי בבקשה, תסתכלי כמה אני אומר להם תקוע ושום דבר. תבדוק בנתונים, תבדוק בזה. מה אני בא להיות? אני בא להיות איש הייטק, אני בא להיות, הוא בא לקבל עבודה. אין הצדקה גם למחיר וגם למה שאתם עושים. אתה מבין שאם יש איזושהי בעיה בנתונים? אני כותב, לא. אבל סליחה, אני כותב ולא חוזרים, ואני מתקשר ולא עונים, זה ככה אצלכם. אני גם שומע היום נהגים שעזבו אתכם. עזבו אתכם לאפליקציה החדשה, זה אני לא מתפלא. חנניה, באמת אני רואה את זה. בואי נגיד לך את האמת, זה תחינת מים. אבל אני לא רואה את זה. זה תחינת מים, אני פשוט, אני כבר התייאשתי ממכם. התייאשתי. זהו. אני אשקול את הדרך שלי. אבל אני לא רואה את זה, תלך לזמן האחרון. עזבי, אני לא משנה.